ochii tăi iubito ce noroc, la un miez de noapte să invoc. Mi se pare adesea ca într-un vechi oraș ciudat, care nici n-a existat. Într-o noapte i-am visat, i-am visat. Ochii tăi iubito cum mă dor, când departe sunt de cerul lor. La fereastră ninge floare de cireș amar, și-n nopți fără hotar, amintiri de felinar, felinar. De la tine până la mine, numai cer cu apeline, ochii tăi, ochii tăi. De la tine până la mine, numai cer cu apeline, ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Ochii tăi iubiți, ce nenoroc, dacă nu i-aș fi văzut deloc, s-ar fi dus și vara risipind privighetori, și s-ar fi făcut ninsori roua ochilor de flori, ochi de flori. Și de vânt mi-e teamă uneori să nu sufle în lumina lor ochii tăi ca două mari și limpezi păpădii, să nu-i ducă într-o zi unde nimeni nu-i va ști, nu-i va ști. De la tine până la mine, numai cer cu apeline, ochii tăi, ochii tăi. De la tine până la mine, numai cer cu apeline, ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi. Ochii tăi iubito mi-au lăsat cerul peste suflet descuiat, dar sărut zăpada maicii tale ce ți-a dat. Ochii așa cum n-am visat că pot fi cu adevărat, cu adevărat. De la tine până la mine, numai cer cu apeline, ochii tăi, ochii tăi. De la tine până la mine, numai cer cu apeline, ochii tăi, ochii tăi. De la tine până la mine, numai cer cu apeline, ochii tăi.